што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. У сучасным маўленні на пісьме суіснуюць дзеясловы «узгадаць», «узгадваць» і «згадаць», «згадваць». Назоўнікі «узгадка» і «згадка». Якія з гэтых формаў, з якою прыстаўкаю, больш апраўданыя ў літаратурным маўленні? Нарматыўныя слоўнікі фіксуюць толькі словы з прыстаўкавым «з». «Згадаць» і «згадваць», «згадацца» і «згадвацца», «згаданы», «згадванне», «згадка». Такі падыход несумненна слушны, бо формы з прыстаўкаю «ус», «узгадаць», «узгадка» ды іншыя у прасторы жывой народнай мовы былі і застаюцца вузкарэгіянальнымі, а ў кантэксце літаратурнай мовы могуць разглядацца як кантамінаваныя, мяшаныя. Напрыклад, форма «узгадаць» успрымаецца як вынік афармлення слова «згадаць» на ўзор дзеяслова «успомніць». Выбар на карысць словаў «згадаць», «згадка» — гэта выбар традыцыйных у літаратурным ужытку сродкаў. Менавіта «згадаць» з прыстаўкаю «з» у Богдановіча, Купалы, Куляшова, Караткевіча, Быкава і Брыля. І яшчэ трохі пра значэнні дзеяслова «згадаць». У сучасным літаратурным маўленні «згадаць» ўжываюць звычайна толькі ў сэнсе «успомніць», не ведаючы або забываючыся пра другое, традыцыйнае і рэгулярнае ў аўтэнтычнай мове значэнне. «Дзяўчына, ведама дзяўчына, хто там згадаў, што ў ёй сядзіць?» – пісаў Купала. «Ім не сцяць маіх думак і сэрца, не згадаць іх жыццёвы сакрэт». Гэта ўжо радкі з паэзіі Алеся Салаўя. У прыведзеных ілюстрацыях «згадаць» значыць «угадаць». Тож памятайма, дзеяслоў «згадаць» мае ў літаратурнай мове два значэнні – «успомніць» і «угадаць». Напрыклад, «згадаць былое» – гэта «успомніць былое» і «згадаць загадку» – «угадаць загадку». Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.